بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سورة عذاب کی مخکی رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د آل پاک شان ذکر شو. هر پسې الله رب العزت دا حال په حال بیانې چې سره دومره لوی مرتبینا چې الله پیغمبر لور کړی و او دا الله بیا هم خلق دنیا کې هغه معاف کینا اور پسې خبرې کوي بد ردی کوي خو اول کې الله رب العزت تخپل ځان او د خپل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په حق کې بیان کړي چې کوم خلق الله یې مونږ پسې لګیایي زما په انبیاو پسې لګیایي دغه انجام او عاقبت بیانوي. بیا اور پسې د مؤمنانو بیانې چې څنګه الله پیغمبر ته ضرر رسول تکلیف ورکول او دغې په حق کې بے ادبی او ګستاخی کول دا کفر دی. همداسې هغې مؤمنانو پسې خبرې کول او الزامات دغې عیبونه لټول دا که کفر نه دی خو لیکن سبب د عذاب دی سبب د جهنم دی. دواړه قسمه ذکر کړي ان الذين يؤذون الله ورسوله بشکا کسان چې ضرر رسي الله تعالی ته او ضرر رسي د الله تعالی پیغمبر ته لعنت کړه دې الله په دې باندې په دنیا او په آخرت کې او تیار کړه دې د دې لپاره عذاب رسوا کوونکې. الله تعالی ضرر رسول سدي نو اول خو هغه قومونو د قران د نزول په وخت کې یهود نسوارا او مشرکین هغه داسې خبرې کړې وي چې هغه د الله په حق کې د بې ادبۍ وي. یهودیانو د الله په حق کې یو درې خبرې کړې وي. یې وی دا ویلو چې عزیر ابن الله عزیر علیہ السلام دا اللہ زیر دا سورہ توبہ کیوں خدا سے علی عمران کیوں دوے میں داوی لیو چی ید اللہ مغلولا سوخ کې په دې يهود باندې سقحت راغې اوږي شو په الله باندې اعتراض وکړو چیر چاله رزق ورکوي هر چاله بخشیشونه کوي او په مونږه لاس باندې شوی دی دغه سې دریم ځل یې ویلو چې کله قران کې دا سیاتونه اوریدو چې وی کله رب العزت وی من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا سوک دې هغه بندا چې لاله قرض ورکی قرض خوسته هغه په نشو د آیات په مطلب نو اعتراض وکړو ان الله فقير ونحن اغنياء چلا جس شوی دی غریب شوی دی مونږ مالدار یو نو زمون نه قرض غواړي دا سید نسواراو خبرې وی عیسایان نسوارا قوم یو دا ویلو چې ان الله هو المسيح ابن مریم اللہ بل سوک نہ دے دغ عیسیٰ علیہ السلام دے اوچے اسمانو نو کینو اللہی اوچے زمکا کینو عیسائی دغ یو شید ہوئی خو دے ویلیو کلے ویلیو چن اللہ سالس و سلاسا خدایان دری دی اللہ پاکی دریم نمبر کے دے دے نپا اول نمبر کے دے نپا دویم کے دے بلکی پا دریم نمبر کے دے سرد شرکنا تم رب دبیو کرولا دا اللہ رب العزت چاولے دریم نمبر ورکڑو وقالت النسوار المسیح ابن اللہ دام نسوارا ویلو چه عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیه دے دا اغا خبری وی چه اللہ تا ضرر رسو یعنی دا اغا پا خدای توب کی دا اغا پا ذات کی عیبون الاتول اللہ بار بار وی چه سبحانه و تعالی اما یصفون ز پاک ذاتیم دی چې بیانې د دین پاکیم واځي ځان هلاکې دا خو د قران کریم او دغه سي مشرکین ویلو چې الملائکۃ بنات الله ملائک چې څومره دی په اسمانونو کې دا ټول د الله لونه دی دا اللہ دا ذات خلاف خبری وی دغه سی حدیث کی راضی حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ پر روایت سران او حدیث قدسی وی چې الله رب العزت پخپل وی یوزین ابن آدم کذبنی و شتمنی بنی آدم را لیا تکلیف راکو ولی پیو خبر اکی دروغ جن کلم او بل داوی کنزل را تکی اما تکذیبو اغ دروغ جنتی ادا کی چوی چی خلقنی ولن یعیدنی او پیدا کلی یو خلیکن بیام نشی جوندی کولے پست مرگنا گردو اللہ ویز بار بار ویما چی هو یبدی او یعید و هو اللذی یبتو الخلق سم یعید اللہ ذات تے چی پیدا کلیم دی او بیا بی جوندی کی پست مرگنا هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الله پیدا کړی دی مخلوق او بیا به ژوند کی پس د مرګ نه او دا بیا ژوندون په الله باندې آسان دی د مخلوق په نظر کې هدی وی چې نه نشی کولې نو ګور ما دروغ جن کوي او هر چې کنزل دی نو ګور زما په حق کې وی چې اتخذ الله ولدن الله هم ځان د پاره څوک ولد پیدا کړی دی ما ته نسبتونه کوي دا کنزل شو کنه ځکه د ولد یو معنی حقیقي وه او بل معنی مجازي وه هغه دا چې د ولد مطلب دا دی چې څوک ځان لا نیولې دی په ولد سره دا ډیره مشهور او معروف معنا د قران په اصطلاح کې کوم ځای چې اتخذ الله ولدن راغلی قران کې هم نمراتنا تبنی پزی سره نیول لکه یوسف علیہ السلام په حق کې چې عزیز مصر ویلو هغه خپل خزیتان چې غلام نو واغستو وړیر قابل دی وړیر لایق دی عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا شاید چې مونږ لډیره پیدرا کی او زمونږه سه اولاد نشته نو به نس پزی سره نتخذه ولدا دا عام د عربو میو قاعده چې کوم لک به خوښ شو هغه به ځان لونی پزی سره هغه پر دیو خوخ به یو نزکا نازولې به وتوی دا سي موسی عليه السلام د فرعون په کور کې و د فرعون هغه بیبي وي حضرت آسیا فرعون ته وی چې لا تقتلوه وجنما عسى ينفعنا ونتخذه ولدا دیو زمو ډیر پکار راشي او بس او بینی سو پولت سرا او پزی سرا دی مشرکانو چې الله ته نسبت کونو دے کون چې دا اللہ ام سو خوخ شوی دے کاغا عیسیٰ علیہ السلام دے کاغا عزیر علیہ السلام دے او کاغا دا کنزل شو کنا اللہ وی ما تے کنزل اکڑل زسکم زخو اللہ ام بندنیم چې بچا مې نیګم حدیما ته دا نسبت وکړه دا څومره لوی zarar دی د الله ذات په حق کې څومره لوی بے ادبی ده دا غسی حدیث پاک کې راځي چلان ابو عزت وای چې من ازلمو څوک دلوي ظالم دا چانا ممن صاحب خلقا کخلقی چې هغه لګیا دي نو تصویران جوړي ما سره ځان برابرې د هډیر بدیشي به ویلو فلیخلقو ذره ولیخلقو حبه دی دی او ذره پیدا کی دی دی او دانه پیدا کی کاغد اوریو کد شلشمیو کد اوربشی دبا منم کنگا نو دی لگیا دی نو شکلو نا جوڑی تصویرو نا جوڑی دا خما سر سیالی کئی نو دکا حدیث کرا غلو چه اشد تو عذابا قیمت کے ددی عذاب دیر سخت دے اور اغلی مو سورہ فرقان په تفسیر کې چایت راغلو چې نبی علیہ السلام ویلو یخرجو من النار عنق د جهنم نبا یو دومره لوی بلا راوزی دا لکه دی وخت کې د ریل گاډي خاصي مثال دا غي دی او دا هلک شي دی دومره بلاوت نه راوځي. هغه به اعلان کوي چې وکیلته بسلاس خلقو یریږي ما زه د دریو تنو د پار راغلی ما صرف د دریو تنو سره مکار دی درې قسم خلقو سره مکار دی بکل جبار عنید یو هغه خلق را نسم چې دنیا کې زبردستی کړی و ظلمونه یو کړی و په خلقو باندې الله ته خو علم وکړه نه کبل چاته پته نه وه یو باغ را نسم او بل هغه دی الذي جعل مع الله الهًا آخر چې الله سره دنیا کې شریک جوړ کړی و او دریم چې دی نو بالمصورین چې کوم خلقو تصویران جوړول هغه سره مې کار دی ډکۍ بتنا دا خلق وړ کوی چې کوم په لبه بیا یې سخت عذاب والدا دي کړه الله او مال ګور ما سره سیالی کوي زما پیخی کوي نو په دې هن کې چې تا شکل جوړ کو او که خامخا ما سره سیالی کوي نو څه شی پیدا کا زراوی لشی سر میگی تا ډیر وړو کې بازو موسمونو کې دا پیدا کوي او دا نه پیدا کا چې ما سره سیالی کوي دا ټول د الله په حق کې د zarar خبرې دي نو او دا غسه پیغمبر ته zarar رسول اول خواغه دغه خلقو د الله سره تنګو منافقان نه چې مدینه کې ورسره هر وخت پیدا سیو مسله روچته کړه هنګار ما روچته کړه کله به داغه په آل باندې الزام لګاو لکه واقعیا د حضرت عائشه رضی الله عنها چې میاشتنه خاندان د پیغمبر او ټول مؤمنان پریشان دا zarar یې رسو کله به هغه zarar رسو ته بیبیانو په جوان دی او کله د صحابه کرامو په جوان دی خو بس پر خو دین نه کله به د کور په خلکو پسې لګیاو کله به په مرګرو پسې لګیاو او نبی علیہ السلام ویلو چې زه سو پورې ژوند دیم نو زبا د خپل مرګرو صحابه کرامو تپوس کوم او کچرې دو فاتشم نو وصیت پرې دما فی اصحابیم په حق د خپل صحابه کرامو کې چې لا تتخذو من بعدی غرضا زمانه رستو دید اعتراضونو د بدنامو او د لعن تعن د پاره ټکه مجوړوي فمن احبهم فبحبي احبهم څوک چې دي سره محبت ساتي نزازه کا چې ما سره محبت ته ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم څوک چې دي سره بغض کيو حسد کيو په دې پسې لګيایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ما سره حسد دی نو زکه او په خپل ویلو داسه بس چې چا سره به نبی علیہ السلام ډیر محبت وو نو دا منافقان به پاغي پسې لګیاو نبی علیہ السلام چې کوم متبناو چې ولی ځان له پزی سره نیولیو زید نکلا په هغه پسې لګیاو دا غزیو اسامه نو دا الله شان تا وګوره چې حدیث کې راځي چې زید داس سپینو لکه مالوچ کل قطنه او سامه دا سی تک تور لکه کارو کن ادا پلا رضیو نو خلقو خو دیر زمانه پا دی پسی لگیا و چی دا سنگ چل او زور ټول پیغمبر تر رسیدو زکه دواړه داغه محبوب و محبوب ابن محبوب اسامه محبوب و زید محبوب پلا رضی چغی پسی بچا سوی نبی علیہ السلام تب تکلیف رسیدو وصل اللہ رب العزت اسباب پیدا کلی عربو کی یوم شعور نجومیو وغیبا دا نجومی خبر اڈیرہ مانلا دا زید و اسامہ پلا رضی دوارا ودو ملاستو یوز ایخ پیخ کاری دی ناغ سلی راغ نجومی مجرز او چی ادری دا دی تیوکاتو وی حازا من زاکان حازا من زاکان دا تور چی دے دا دی بل زیر دا دن پیدا شوی دے پس دا غینا دا غی قلبان شو زکا چی غی خوبا دی یقین کاؤ کنا قرآن بے یقین نکاؤ دا نجومیانو ساہرانو پا خبر بے یقین کاؤ با غی لکوٹی غلی شو بیارستو نبی علیہ السلام با ہمیشہ چکلے یو لخ کر لے گو یو ملک تانو امیر بے پی مقررو اکثر بے دغا اسامہ رضی اللہ عنہ مقرر کا امیر نو خلق باغ کی خبری کو لے چکو را کشر دے ہو لار غلامو حدیب امونگ باندے مشر کئی امیر کی اگر کپاغی لکھ کر کہ با ابو بکر و عمر با رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام مشر کر نبی علیہ السلام تا خبر رہو رسیدان ناغوی چسوک دا خبری کی نو دا رضی عدد تے انت عنو فی امرته فقد تعانو فی امرت ابیهم کنن دی پا اسامہ پسی لگیا دی نو پخوا دی دا پپلار زید پسی ام لگیاو نر دی عدد تی ہوئی خواد با دیو گانل کنا تکلیف و تورا سید دیو جن حضرت عمر سے پوخ کی بیا چی خلافت شو اسلام ډیر غلبه وکړه مالونه او دولتونه رالنو هغه هر یو له ماواری مقرر کړی و نخپل زیل دو زره مقرر کړی و په هغه وخت کې یو اسامه له پنځه زره هغه پلار ته وی چې ګوره زه دې زیما زما ماواری دی کم اکڑاو داو دی زیاد اکڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی چگورا منگا اللہ سر لوز کڑے ذکا اللہ منگ طویلی سورہ احزاب کے چی ان نبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجوهم مہاتوهم نبی دیر نیز دے دی مومنانو تا دخپلو زانونونا وی ګور دا اسامه دا داغه زید زید چې هغه د نبی له سلام محبوب نو دی هم محبوب نو مونږ ته محبوب دي د خپل ځان نوم د خپل اولاد نوم ځکه مې د تنخاړي را مقرر کړې مونږ خو رښتیا ته دې تن ګورو مونږ خو اسلام ته ګورو مونږ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شانتا گورو دغسی چه سمرا گوری نو غلامان باو حواغی با در طولنا مخ کیو سالم چی یادی کنه چې مونږ یو ځل ویلو چې د قران لوستنو نبی علیہ السلام ورته ودرېدو ابي شکر ادا کړه چې الله شکر دې چې زما په امت کې داسې قاریان پیدا کړل چې زو ته ودرې کوم او داغي تلاوت نه نو دغه سالم یې د مسجد قباء امام کو دا غلام آزاد شو د حذیفه رضی الله عنه اور پسی بسوکو لالو ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق مشران بور پسی لالو داولی زگڑیر ناشنا آخرتی ایوی قرآن یا دیر پاجیبان داز کیوی نبس اگی خداوی چی دیتے مگورا چی غلام دے ازاد شوی دے بلکہ علم تے گورا تلاوت تے گورا بیا حضرت عمر دا حدیث وی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين اللہ په دې قران سره ډیر خلق چت کو غلامان کوم دې تورثو څومره خدمت چې د علم او د قران او سنت دا زمانه غلامانو کړي کا سالم او کا نافع او کا مسروق او کا مکحول تا ټول دا ګورا علماان ذات شوی او لوی لوی علم غرونه ته نه جوړ شو ان الذين يؤذون الله ورسوله بشکا کسان چې ضرر رسي الله تا دا اللہ پا حق کی دا سی خبری کی چی اغلا شرک گوری اغلا ولد گوری دام حدیث کرا غلیو چی نبی علیہ السلام وی چی اللہ رب العزت را تا پخپل ہوئی کنخ دیم بخا پخپل ہے را تا ہوئی چی لا تا سب بودتہران زمانی تک انزل مکوین انت دہرو بیدی الامرو زب زمانی مکنو زش پاروت بوزم او راولم دا غطا سما تا کنزل کوئی یوزون اللہ او ضرر رسید اللہ پیغمبر تا لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرتی اللہ پا دی لعنت کردے پا دنیا کی ام سزا بمومی انجام بے خرابی او پا آخرت کی ام وعد لهم عذابا مهینا او تیار کړی دي د پان عذاب رسوا کوونکې زګ دیوم د الله او د پیغمبر پر رسواي پس ګرځیدو داغي پدین د دین پر رسواي پس نو الله ولا رسوا کوونکې عذاب تیار کړی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا آقا کسان چی ضرر رسی مومنانو تا چی ناری ندیو مومنانو زنانو تا بغیر مکتسبو او پداسی خبری بدنامی چیغی کی نشتا اگر خبر ندی ادیبی قسما قسم الزامات جوڑی فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا یقینا چې دې خلکو په خپل سر باندې ډېر لوی پیټه اوچت کړ چې هغه بهتان دې بهتان هغه ته وی چا کې او خبره نه یوته په ورته پی او جوړای چې پکې نو هغه غیبت نو هغه ګناه دې مکوا دې پکې اللہ وی تپوس کئی ستاو سر سکار دے تو اللہ نے چتو دا خبر تپوسو نکے دا دا اللہ حق دے او چتو اور پسی لگیا کی گی نو غیبت تے اکلو پردے دو مرور وخی دے اکھوڑی او چی نئی پکے او لگیا اور پسی ناغی تا بہتان وی او بیا ډیر لوی شید بہتانا ویسم مبینا او گناہ دے اخکاران و دې کې منو شو چې مؤمنان دا خو عام دي په یو زمانه پورې خاص نه دي هر زمانه کې چې مؤمنان او مسلمانان دي الله وی دی پسې لګیا کېږي امام دی پسې کاغذونه ملټوي ایبن عمر او باسه ځکه بهتان دی او اسم مبین دی نو ته ګناه کوي ځانته مسلمان وي او دمر لوی ګناه کوي چې په صحیح خلقو پسې لګیاي حق پرستو پسې لګیاي دستا څنګه دین دی او دعوا کوي چې بس د ټولو نمخ کې او ستا حسد او ستا بغض او ستا بدی ردی ټول دو حق پرستو سر ادا ولی که دا آیت تنولی دلی سور احضاب کې یا سورة نساء کی دنولی دلی ومن یکسب خطویتا او اسما ثم یرمی به بریا فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا اغا چا چی او گناو کن یا پا خطای سر یا پا قصد باندی او بیا بل سره پی ولی بل پی بدنامی چدا ددا سکلی نو دیر اغاڑ ادرانک رزان لگ دیر لوی پیٹے پا سر باندی جوڑ کن اسم مبینا دایات چی نازل شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تپوس کو دو عبی ابن کعب نا دوم دو قرآن قاریو دیر لوی انسان وی ما خو دیر خلق والو کزنا نئی کلا و کناری نئی کلا و دا ضرر میں ورسو مومنانو تا نظوم دا دی آیت لان دیر عالم او بی ابن کعب ورتوی چنا دیتا ضرر نوی دیتا ادب وی نخو ادب دی چی استاز کل شاگردان تکی دا ضرر دی دا والا ادب ورکی دا وات علم خی دا وات صلیقہ و طریقہ خی دا پا ضرر کی نرازی دا خواغی سر احسان دی ضرر دغا دے چنو استاز دے نشاگرد دے او لگیا دے پوینو ای نمالی گی پا غوخو ای نمالی گی پا دیکی والا خوب ورشی چیز چا بغیبت کی بلا گیا ای چا بسی بچو غلی کئی بلا خبر نشتا دا یو زینہ دے چی قرآن ویلی سو سو زائی ویلی چی سلی ازان لدی پیٹ درون کا گورے بیا بے اوڑے نشے مکاو پدا سے خلق بس خبر ہے ہاں چی کم دا خبر لائق دی ناغی پسی خونشی کولے کنا کری گی تنہا بچتا جزان غریبان مسلمانانی نیک عمل خلقی بس باغی پسی دی کلم راغست دی او جب دی لگی اکڑے دی نصب ریگی دا تعلیم دی مومنانو تا او زکاوی چې دا خبرې څوک نه مانی چې دا ګناه دی نه مجلس وی بغیر د دین فن نه کوي چې دا خبرې پکې ونه کوي کنه دا د اسلام اصول نه دی مسلمانانو اخلاق نه دی قران یې منه کوي د دین نه چې کار سوم کړي پته ده تنو اوسم ووري دو توبه وباسه دا د مسلمان شان دی واخر دعوانا